Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. I maques, bon dia. Che, és que tenim ara mateix una temperatura. Ara parlarem, us donarem el bolletí de l'horatge com és preceptiu. És dimecres, és 2 de març de 2017, i així en la teua, en la valenciana, en la 97.7 ràdio, ja estem en falles. Arranca un dia especial, molt proper de la Catedral del Foc, esta edició especial de València Abierta. En el mundo entero. Sí, señor, en esta sintonía, el chisme fallero. Este mític tema para arrancar esta... Bueno, ya comenzaremos a ir esta programación especial que estará al teu costat fins al dia 19 i cada dia per a contar-te, per a transmetre tota la, en fi, l'emoció, les sensacions de la mascleta que se dispara així en la plaça de l'Ajuntament. Estem, si voleu vindre a... Sí, pues, mira, passes un dia, peguem així un abraç, fem així quatre selfies i dues fotografies. Bueno, si vols vindre, estem en l'Ateneu Mercantil de València. Parlarem en l'home de baix, a veure que mos aclarim això, i si voleu vindre... És que vindran de la ràdio, és que venim de la ràdio. Ho ha dit Ximo en la ràdio, a veure si ho aclarim això. Estem així i des de l'Ateneu Mercantil de València, en una vista certament privilegiada, de ara quan munten el monument i per descomptat de on se munta la mascleta cada dia. Estem així, com sempre, en molt bona companyia. Des de Castellar, el senyor de Castellar, Leonardo Pablo Marín i Camacho. Estàs bé, artista? Estic molt bé. El que passa és que jo no me fa responsable de lo que acabes de dir, de que poden vindre així a l'Ateneu ja. Mercantil. David García diu que tampoc se fa responsable. No, que perquè, clar, pregunteu per motius, mi. Que, jo ha dit Ximo per que motius d'aforo, per motius d'aforo, per motius d'aforo, bueno, pues està superlimitat l'entrar així a l'Ateneu Mercantil, perquè com saps, bueno, pues hi ha multitud de balcons que han sigut llogats per algunes empreses i que entonces, pues clar, la... I l'home de la porta igual te diu que no. L'home de la porta diu, ni Ximo, i sé qui és. El que hi ha en Paco Nadal, i sé, pues m'està igual. No pot entrar vostè, mire, ho sé moltíssim. Bueno, xicón. Segon dia, segon la vista dia, sí que és meravellosa, tot això ho corrobore. Falta, sí, mos falta ja veure així en seguida la falla municipal o les falles municipals. D'ací se veu el rellonge, de més, de l'Ajuntament, que a més està en hora matemàtica. I, en fi, la veritat és que encantats un dia més d'estar així i al llarg d'estos de 9 dies anirem contant tot el que siga important per als fallers i per als valencians. Fa un dia esplèndid, fa una miqueta de vent, vols dir, potser faran 17 km per hora màxim. 10 km del ponent, una miqueta de ponent, bé? Una miqueta de ponent, humitat relativa... 23%. Ho has mirat? 23%. I la temperatura a l'exterior... 20 graus. I se t'ha oblidat visibilitat, 10 quilòmetres. Visibilitat magnífica. Des d'ací se veu Castellar. País que no, però des d'ací se veu Castellar. Gandia no, però Castellar sí. Vaja, lo que tot el món coneix com... El típic dia de falles, efectivament. Típic dia de falles, avui dimecres, 2 de març. Avui dispara una pirotècnia que debuta, així, en la catedral de la pólvora, des de l'Olleria. Nadal i Martí. Una de les filles del senyor Nadal, Núria, és la que porta el palo de la gaita i debuten en un foc tradicional, en fi, en esta idea d'homenatge a la traca valenciana, que ja ir pirotècnia Penya Roja, un amic Pepe Nebot i companyia, feren una mascletà en ese mateix sentit, molt de foc tradicional, en fi... A la valenciana manera, Leonardo. Lo que té que ser. Efectivament, además, aplaudida en el paper tan difícil que tenia el bueno de Peñarroja, no? Ja ho comentarem, per la masqueta que havien fet en motiu de la reivindicació de les falles per a la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat. I bueno, la veritat és que ho solventa d'una manera molt digna, a la seva manera, a la manera tradicional, home, i fent un homenatge a la traca valenciana. Cavaller va fer una dispara molt moderna, amb molta tecnologia... en una quantitat de pólvora impensable per al que financia o per al que ajuda des de la municipalitat, i Pepe Nebot diu, che, jo què vaig a fer així? Lo mateix que faig en el hormiguero, en Pablo Motos, és que fa tot aquell muntatge, és coses pirotècniques que faig. Quan venen de Hollywood, me conta Chachimo, se queden espardalissats, no se ho esperen això. Dic, això com ha sigut? Home, que Pablo Motos, com és d'ahir de Requena, el xicón, pues té gana de fer coses valencianes, i fem així unes mogudes i tal. Bueno, pues això, lo que va fer és tot el contrari. Pues jo vaig a tirar traga valenciana, jo vaig a fer una disparar tradicional, bona disparar, que és la mateixa que esperen avui des de Pirotècnia Nadal i Martí, des de l'Olleria, que porten des de l'any 32, esta família, fent pirotècnia, sinó que... Bueno, segur, és una... Debutar així sempre és complicat, perquè n'hi ha que conèixer la plaça. El que també te tinc que dir és que habitualment totes les pirotècnies que debuten així en la plaça de l'Ajuntament mai venen a soles. Sempre venen ben recolzades per pirotècnies en experiència, disparant així en la plaça de l'Ajuntament, companys al fi del cap, encara que siguin d'altres empreses, i normalment, no sé si és el cas, però normalment sí que estan assessorats, perquè, clar, cada plaça és un món diferent, no és el mateix disparar per exemple així o disparar en el riu, perquè tens que saber manejar pues, esos 120 quilos de massa explosiva que se solen tens que saber com gastar-los, com emplear-los per a que després el resultat final siga de l'agrado del públic d'ací, que a més és prou tradicional i que, com ja comentàvem ahir, si als homes no els agrà ballar, perquè és un fet, als homes no ens agrà ballar, doncs als fallers... Parla per tu, perdona. Doncs als fallers no els agrà en els canvis. Soc un gran ballarí. Sí, però no t'agrà ballar tampoc. Bueno, doncs tu l'excepció que confirma la regla. El dia de la meva boda vaig fer una interpretació que quedarà per a los anales de la dansa contemporània. Sí, l'ha vist. Però bueno, tu eres Fedaster, però el resto dels homes no ens agrà ballar. Per molt que... Ai, t'apetece bailar, te dice... La mujer, una novia, no, ni a mi me apetece. El cas dels fallers no mos agrada en els canvis, no? De la mateixa manera. Entonces así, pues la manera tradicional... A mi m'agraden els canvis. Bueno, no us anem a publicitat ja. Jo, per exemple, Bachoqueta Rock, pues mira, diràs, vale, no són U2, Bachoqueta Rock, perquè són de Ribarracha del Túria i canta Paco Lluís i no és igual que Bono, vale. Però mira, a mi la cosa aixa me va agradar. Jo és per renyir, saps? M'agrada molt renyir en tu. I Pepe el Botifarra t'agrada? Pepe el Botifarra, home, per l'amor de Déu. Pepe el Botifarra, ara quan acabem en la UNESCO, això que anem a demanar-li a la UNESCO, patrimoni material de la humanitat, el tema de les festes falleres, el següent pas és demanar patrimoni material de la humanitat, pàgimen el Botifarra, aquest monument de Xàtiva, aquest trobador de la tradició valenciana. Míralo, el Botifarra, míralo si va. Míralo. Pobre Romero, que és valencià, i la paella no sap cuinar. A l'estranger es llipugia, el tant que mai no ha de vendria. Però té l'acta... I conta una història molt verídica al Botifarra en aquesta cançó. Sí, sí, sí. Història de Romero, xicon jove, anà per ahí estudiant lo que passa a les generacions joves, ja tindràs fills. I què passa? Hombre valenciano, Romero, che, de València, va, fes una paella. I què li passava a Romero? Perquè no... No sabia fer paelles, no? No és com tu, que ta mare t'ha ensenyat molt bé, i allí en el pati fas allí, tens un paellero de categoria, i encara t'atrevisses a fer les anyenya. No tot el món és com tu. I el cas de Romero passa molt, això passa molt. Del valencià que no sap fer paella, això és una tragèdia. Això te passa en la vida, això te marca, per tota la vida, home. Efectivament, sí, efectivament, no? Efectivament, que marca la vida, però a més és que Daxa el que ha volgut és bueno, pues posar remei a això en aquesta escola per a valencians que no saben fer paelles i a més continuant en aquest fil com vol que tota la gent s'entere, ja no sols els valencians sinó també els forasters, de que això és dir, jo tinc un cunyat i tu saps perfectament que és italià i quan vinguin així, digue'm, italià, sabràs fer pitxes, pues no sabia fer pitxes, no sabia, la primera pitxa la va fer en València, pues Romero quan anà a Holanda a estudiar l'Erasmus la primera paella de sa vida la va fer allí i no passa res, no? Entonces així, pues això, Daxa ha volgut continuar el fil d'esta història de Romero i perquè tota la gent la conega, sols n'hi ha que anar a la falla del Pilar i allà han plantat i ese ninot de Romero i compten d'alguna manera... O sigui, hi ha el ninot de Romero allí intentant Romero. Que l'home fent una paella i se conta la història de Romero... Se conta la història una miqueta de Romero en la falla del Pilar. I se veu físicament a Romero, que a més també n'hi ha en la pàgina d'Arroz Daxa, en la web, arrozdaxa.com, tens ahí el curt on explica també tota la història, pots passar-te i pegar una miradeta, que està molt divertit, molt divertit. I jo puc anar a l'escola de paella, de Daxa? Tu eres valencià? Perquè n'hi ha gent per ahí que diu que no, que ho qüestiona. No, no, a veure, es pot qüestionar. Jo vaig néixer físicament en Madrid. Pues ja no sé si te pots apuntar. Bueno, anem a veure, però és una qüestió, anem a veure, coses del desenvolupisme. Mon pare treballava allí de tornero en Guarte i companyia i ma mare, pues... Mira, com van... I aquell xiquet, a veure, Joaquinet, i me van a mullar allà en Madrid. Com la setmana que van a vindre esos de Daxa, si tu no ho preguntes, però a mi no me claves en ningún jaleo. Jo soy més de Gandia que la Fideuà. Tu li fiques pilota, tu li fiques pilota a la paella, no. Jo li fiques pilota, no, perdona, jo li fiques... No, en la Safor se posa pilota a la paella com a ingredient tradicional, no anem a renyir d'aquest tema, ja renyir 50 vegades. En castellar, vos penseu que teniu la fórmula magistral de la paella, i la paella no té fórmula magistral. S'inventa en castellar, s'inventa en castellar. No, mira, saps què? Vaig a preguntar-li a un bon amic, que a més de ser un sabut de l'arròs és el gerent ni més ni menys de la denominació d'origen arròs de València. A veure si te dona la raó. Listo, que el tenim així, que és Santos Ruiz. Què tal, Santos, com estàs? Definitivamente, la paella porta pilota en la Safor i en la costera. Perquè com a vosaltres l'Aixàtia, en l'Aixàtia sempre li han ficat pilota a la paella. Sí, feta en magre de... Ja són dos contra un. Dile, o a este. És que... No te imaginas, no es un hombre constreñido por las normas, por los estereotipos, un tipo aferrado a la opinión de los demás y no es capaz de ver más allá de lo que tiene de su entorno más cercano. La paella es diversa, es plural, es diferente. A lo largo de toda la geografía valenciana vas a encontrar no 10, ni 15, ni 20, 25 paellas diferentes. Mira, en Sueca no sofríen el arroz, en Cullera sofríen el arroz. En Sueca le ponen costillita de cerdo, en Cullera no. En Jativa y la Safor le ponemos pelotas. En Castellar no se ha dado para eso, pero todas las paellas al final están buenas. Eso, ¿sabes? Mira, una cosa, momente. No. La paella no du pilota y punto y final. La paella de Castellar, que se falta casa, ¿no? En Castellar no du pilota, vés-te'n a Gandia, no vés-te'n a Gandia. Ara, ni aquí li agrada també, igual això també va en gustos, agarrar a la paella i tirar-li un ratllet de llima. Fica, xica, li posa un ratllet. I ni aquí diu, a mi no, però com li poses llima a la paella? O a l'ençalà, com li tires llima? Però això és de categoria internacional, a més és font de vitamina C. Una llima valenciana, són unes llimes que són com el punt de grosses, home. Que això... Com les pilotes que ficau allà. Això és una meravella. I això és per fer-se-ho pel matí, agarres, xacarrac, xacarrac, te fas el suquer d'una llima. Una miqueta d'au i el mel. Escorreguda. Escorreguda, efectivament. Ho tires al coleto, ja pots anar més que meló, home. Però que sigui, això sí, cítric valencià. Igual que l'arròs té que ser de la denominació d'origen València, el cítric, la taronja, la llima, ha de ser de la IGP Cítrics Valencians. Està així el seu gerent, José Enrique Sanz. Què tal, José Enrique? Molt bon dia, molt bé, Ximo. Ja veus que sí, és tindre lío. És així, bueno, tu li tires llima a la paella o no? Home, anem a veure, per promocionar el cítric valencià, no, sí, clar. Jo la paella, el sabor, no el maten la llima la gastaria per més coses, no? Però el meu sogre, per sí, li tira en tots els arrossos, en tots. I mira que la meva sogra fa bo l'arròs, però... Bueno, però és que no té res que veure, és que hi ha qui diu, hi ha qui agarra l'axioma aquell també de dir, ara pot dir el crític gastronòmic que porta Santos Ruiz dins de si. Home, és que mata el sabor de l'arròs. Depende. Tu estàs en el meu paladar, a mi no em mata res, a mi me ho pronuncia, encara me ho amplifica. Potència, però bueno, anem a... Està mirant aixina de reunió. Està maquinant. Anem a fer una cosa. Maquinant. Anem a fer un debat, anem a fer un tombolilla sobre la cosa del cítric valencià i la denominació d'origen valencià. Vos pareix bé, però tenim que fer una xicoteta pauseta d'aquí migdia i 43. En seguida, en dos minutets estem... Ale, pues. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O a teua falla es de categoría internacional? ¿O encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs Daxa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs Daxa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. València! estas fallas, todos estrenamos traje. Porque hemos ido a casting. Porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios. Porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado casting, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados. Preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casting, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea. Pero apunta, del 11 al 22 de febrero vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? Ven a tu concesionario oficial Kia y descubre además el nuevo Kia Sportage. Autopista Sur, en Valencia, pista de silla y avenida del Puerto 53, en Paterna, carretera La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Patxinger Zeta, el chisme fallero. Jo sóc un clàssic, els clàssics són els clàssics. La tertúlia fallera de València Verde en Falles és el chisme fallero. Ah, anem a veure, estàs tu diguent-me així una cosa per una altra. Pues claro, en una cosa sí estarem d'acord, en el tema de la paella. Per a la paella, arròs de la denominació d'origen València. Correcte. Arròs d'Axa. Tu posa el que vulgui. No, tu, el que jo no te dic una cosa per una altra. Però a mi que m'agrada lo del terreno, fet així en casa, si pot ser ahí agarrat en... Saps aquesta regla que n'hi ha entre cullera i favara? Això és meravellós. Aixos arrossars, passar a qualsevol moment de l'any, o anar a aquesta carretera que va per ahí per la muntanyeta de Sants, xipi-xapa, xipi-xapa, cap al Saler. Això és una meravella. Eixi és el meu arròs, la meva paella. Jo tria d'Axa. Tu fes el que vulguis. Per supos que siga la denominació d'origen València i d'Axa, efectivament, el seu segell de la denominació d'origen arròs de València. Jo saps que sempre m'agrada cuinar que en d'Axa perquè el tinc ja medit, sé que són 10 minuts de cocció a nivell de... Això qui te ho va explicar? Santos Ruiz. A nivell de clar, està sigui Santos a 0 metres sobre el nivell del mar. A 0 metres sobre el nivell del mar, arròs d'Axa, 10 minuts. El millor te'n vas a Madrid i són menys minuts de cocció per la cal de l'Àvia o... Per l'altura. Però bueno, dit això... Quan ens agrada posar en valor el nostre i les nostres tradicions i la nostra identitat, i parlar precisament de l'arròs com a producte, com a història, no? com a ADN dels valencians, és que és tal qual, ho hem comentat moltes vegades, l'arròs són tantes coses, és fins i tot un paisatge, no? Una arquitectura. No? L'arròs és València per dos motius fonamentals. Un, el primer és història. L'arròs es va introduir els àrabs, d'això fa ja 1.200 anys, una barbaritat de temps. I la història ha modulat el paisatge. Evidentment, l'albufera d'ara no és la que es trobaran els moros, no? Fa 12 segles, ni molt menys. És una albufera diferent, antropitzada, efectivament, per la mà de l'home. I per què? Per el cultiu de l'arròs. És a dir, és història. Però damunt és patrimoni gastronòmic. La nostra gastronomia no s'entén sense l'arròs. No només sense la paella, que sempre estem allà la paella, no. No s'entén sense l'arròs. Això ho saben molt els nostres pares, que menjaven menys arrossos que paella. Nosaltres, jo crec que estem ja... Passamos una miqueta en el sentit de que estem substituint la cuina de l'arròs per la cuina de la paella, i això caldria repensar. El llauraor, en casa del llauraor, aquelles cases antigues valencianes, que tenien inclús en la pedra les dos formetes per a que entraran. Pel carro, perquè el carro no trencara la porta a l'entrar. Home, per favor, anem a veure. Tu veus la arquitectura tradicional de les cases valencianes? Estaven pensades perquè entrara i es queda el carro del corral. Tot lo demés, les habitacions, la cambra dalt, la cuina allà en un cantonet. Però el carro, què passar d'això? A migdia, què n'hi havia? Arròs caldós, no sé per què, però l'alimentació tradicional, l'arròs caldós. I quan estem parlant de productes que parlen de València per ells mateixos, en el món mundial, de la paella i l'arròs, els nostres arrossos, parlen de cítrics valencians. Però José Enrique, com a gerent de la IGP de cítrics valencians, realment els valencians sabem més cítrics que consumim? Sabem si són del terreno o no? Com podem saber-ho? Te refereixes a l'origen. A l'origen, sí. Bé, bueno, en els supermercats de la Comunitat Valenciana, per supost, hi ha taronja valenciana. Altra cosa que estiga certificada per l'IGP. Ah. Vale? En principi, pues molta fruta o la majoria de fruta que està en els supermercats o en les fruteries té un gran percentatge de probabilitat de que siga de la Comunitat Valenciana. Podria ser que no. Podria ser que fora d'un altre destí d'Espanya, normalment, a nivell nacional. Entonces, ¿por qué yo como consumidor estaría de que demanara que fuera un cítric de la IGP? ¿Qué significa, por cierto, eso de IGP? IGP es Indicación Geográfica Protegida. Vale. Y es equivalente a Denominación de Origen. Vale. O sea, que si algún cuestiona o pregunta alguna vez si existís la Denominación de Origen de la taronja valenciana o de cítricos valencians, existís. Uh-huh. Es la IGP de cítricos valencianos. ¿Por qué he de demanarla? ¿Por qué trobes tú que es bo como consumidor que la demanem? Pues porque garantiza origen y garantiza calidad. Per un costat, garantiza origen porque nosotros anem a fer inspeccions als almacens y solo es poden envasar en les caixes o en les malles taronja que provinga de les parcel·les que estan registrades i que nosaltres també inspeccionem. Entonces, lo que comprovem és que s'està volcant la taronja que està registrada en la IGP. I per altre costat, el que s'està envasant en el seu punt de qualitat adequat, tant de qualitat externa de la pell que no té defectes i sobretot la qualitat interna, que té el sucre i l'acidesa adequada. Però a més, ara que s'està fomentant tant el consum dels productes valencians, jo crec que tant l'arròs, els cítrics, bueno, n'hi ha moltíssimes deos així en la Comunitat Valenciana que defensen al final el nostre, jo crec que a banda de la qualitat, que és superimportant, que anem a tindre-la, però el que passa que també és de veres que així en València pues, molta gent tenim un tio o un güelo que té un trosset de camp i que planta quatre tarongers i dos gimeres i entonces les tenim ja en casa, però sí que pues, està el caqui de la Ribera, tenim el raïm del Vinalopón, hi ha la carxofa de... I tenim un producte que és molt bo i que damunt sabem que també està donant faena a llauradors i a persones d'ací, de la Comunitat Valenciana. Sí, sí, sí, però n'hi ha que certificar-ho. N'hi ha que estar segur, el consumidor té que estar segur de que això de veres és de València i damunt que de veres que és bo. Mira, a mi em va passar a mi una cosa verídica absolutament. Anem a meus filles a la fruteria perquè les agrada molt berenar maduixes. I si se porten bé, el pare els compra maduixes. Si no, tenen entrepà de pernil, que els agrada, però no tant. Total, que anem a la fruteria a comprar les maduixes. I la frutera em va dir, de València, 6 euros el quilo. De Huelva, 3 euros el quilo. Jo quin va demanar? Les de València. Naturalment. Perquè és que arribi a casa, estaven les meus filles i jo ahí, enxuassats en la maduixa, i jo pensava, bueno, i jo per què sóc de València? I si no m'ha dit, per què sé jo que està donant m'ha timat a mi? I per què quan m'ha dit que estarà de València, jo li he preguntat, i per què és més cama, i per què és de València? No m'ha dit també perquè és millor. I per què és millor? Perquè està més dolça, perquè l'han collit de desposair, perquè... És a dir, primer, l'origen es té que certificar, perquè de la bona voluntat de la gent jo no me fie, i sí que me fie de les figures de qualitat com la IGP Cítricos de València, com el Caqui de la Ribera, com la Deo València, per supost. I després, a banda de l'origen, les figures de qualitat tenen que estar molt preocupades de la qualitat, perquè al final el consumidor, fora del xovinisme, volem els productes de proximitat perquè pensem que són millors. I algú mos té que dir que de veres esta taronja és millor que l'altra o que esta maduixa és més dolça que les que venen de Huelva. Però, José Enrique, si trobem la mateixa problemàtica en la fruteria o en el supermercat Cas de Santos, te diuen... No, no, de València. Este, no sé, estan bones, jo m'he fet un suc, igual un poquet tirantetes, però va, i tu tries des de València, i valen el doble? No, no tenim un diferencial de preu tan gran, que és la llàstima, perquè el diferencial hauria de pagar-se. El problema és que el sector en general, la gran distribució, els majoristes de més, no fiquen aquest valor de preu en el lineal. O millor dit, si el fiquen, s'estan aprofitant ells, però no li estan donant aquest diferencial a l'almacén o a l'agricultor, en definitiva. en la cadena, el beneficio se queda en la part... Però sí que hi ha una part bona de lo que ha comentat Santos. No, és per que suport, diguem, és la finalitat. No, és que és fruta valenciana i diguem, ostres, no per això, mira, segur que és bona, segur que és de la terra. Vull dir que la marca ja te la tenim posicionada, ja sabem que va ser una marca de qualitat, no? De per si, si la compares a altres procedències, té una qualitat intrínseca per clima i per la qualitat que té, en definitiva, que es diferència de les altres, i tens la fama també per exportar, és millor. Això t'anava a dir, és més fàcil o té més prestigi, per exemple, la certificació de que una taronja és de la Comunitat Valenciana fora, més enllà de les nostres fronteres, que ací mateixa en la comunitat? En l'exportació, per supost, tenim un respecte creat de més de 100 anys d'exportació. El primer taronger es diu que es va plantar en Carcaixent en 1781, si no m'equivoque. A partir d'ahí se va fomentar els cítrics com a cultiu i després com a negoci. I s'està exportant de fa més de 100 anys, en Europa sobretot, i Europa tradicionalment valora les taronges valencianes respecte a les altres. És un problema d'oferta i demanda, de que estiguen dispostos a pagar més per les nostres que per les d'altres països. Jo sabento, no sé si m'hauré minxat taronges de quins puestos, val? Però les més conegudes i més criticades moltes vegades han sigut, per un costat, les de Marruecos, que venen així moltes, suposo que alguna vegada me n'hauré minxat alguna sense saber-ho, i suposo que vosaltres també les haureu tastat. I després les que també hi hagué polèmica per una pel·lícula, si no m'equivoque, de Tom Cruise, o de Tom Cruise, siguen les de Califòrnia, les taronges californianes. Vosaltres les heu tastat, realment són millors les nostres? No, d'Estats Units jo no n'he tastat, no he estat allí. Sí que te diuen que la qualitat gustativa dels nostres són millors. Ells tenen una característica, que és la pell, és més consistent en els llargs trajectes. Entonces, a mercats com Àsia, com Xina i països d'Àsia, pues la fruta americana és molt redona, molt perfecta estèticament, i entra històricament per això. La nostra té més problemes de sensibilitat a nivell d'efectes de pell, però a nivell gustatiu és molt millor. Defecte de pell que el valencià el passa per... Jo el passo per alt, si després el que estic menjant és una taronja valenciana, a mi... Però no. Entenc que en el mercat internacional però sigui així. Però te parlo allà recorrido a 30 dies de barco. En lo de la pell, a Ximo sí que el podem enviar a la Índia, perquè la pell que té també és molt resistent. També. Jo, moltíssim. Molt bonica. M'ha aguantat, mira, 54 anys i mira, és tu més arrugues que jo, punyetero. I parlàvem, perdona, Ximo, parlàvem... Mira, deixa'm sí. Només dir una cosa. Per tant, aquesta dita de Carcaixent i dolces... Ve a parlar de que realment l'origen dels primers taronjars valencians venen de Carcaixent. Mira, això me l'apunta. 1700 quan? 81. Se me la tenim que apuntar per l'enciclopèdia valenciana. Seguida per dir-la. Digues, què? No, que dia que a lo millor el mateix problema, però al revés, el tenir l'arròs d'endervesa d'origen València, que a lo millor té molt més de prestigi així en la Comunitat Valenciana, i sí que el consumidor sí que es preocupa de buscar ese sellei, que per cert és com una barraca. Una barraca. Com una barraca, i ho té que posar obligatoriament en un puesto visible del paquet de l'arròs. Si no, no denominació d'origen. Perquè a vegades veus en els denials dels centres comercials que fica arròs de València, però te'n trobes uns que em porten el sellei i uns altres que no el porten. La bandereta està, però tots no tenen No, i la bandereta no sempre està certificada, que és una altra cosa de la que algun dia hauríem de parlar. No, tu compres sempre el que trobes el en sellei. El sellet, aquesta barraqueta que està al voltant d'un cercle, i això és el nostre. Denominació d'origen, arròs de València. A nosaltres ens passa una cosa diferent, Fixa't, nosaltres fem un arròs molt raro, molt diferent. Si ho mires en el que es fa a lo llarg de tot el planeta, pues en l'únic lloc on fem aquest tipus d'arròs és així, en Espanya, i una miqueta també en Itàlia. El nostre arròs és un arròs que serveix per conduir sabors, per absorber el sabor de la paella. De tal forma que el nostre mercat fonamental està així, en Espanya, i fora ho venem, però com a una especialitat tècnica, en molt poquetes quantitats, perquè... anem a entendre-nos on se fan paella de veritat, és en València, i en Anglaterra se fan, però molt poquetes. En la Safor o en la Costera, ai, ai, ai. En pilotes, estàs convidat. En castellano. Les llimes que les posa José Enrique per a la paella o per al gin tònic. No, bé, les taronges, les taronges per l'espès, una taronja borredor. Tu saps que en el certamen internacional, Fideuà de Gandia, del que tinc honor de pertànyer, en fi, al col·lectiu, saps que el postre que va afegir, també de categoria internacional, ha de ser un postre a base de taronja valenciana. Uh-huh. Perquè veig que també les afors... Sí, un any donarem premis vosaltres i tenia que ser en taronja valenciana. Vindré al concurs. Ara parlaré jo això a una capita i companyia. Home, ja ho arreglarem això. Santos Ruiz, pues, què vas a dir-te? Un plaer, m'ho has donat, en fi. Bueno, jo he vingut a veure la masqueta, però... Ah, vale, ah, molt bé. Però que me quede, no? sí, home, sí, és un plaer. Ale, xicons, anem a les notícies i ara en seguida seguim en esta edició especial València Abierta en Falles. Servicios informativos. La una, buenas tardes. Continúa en marcha la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido el pacto con el PSOE para forjar un nuevo milagro español. Rivera aboga por abrir un nuevo tiempo recuperando el espíritu de la transición. Ha reclamado valentía y diálogo y además ha señalado que Rajoy no es creíble. Por cierto, uno de los momentos más curiosos de la sesión de hoy se ha producido cuando el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de En Comú Podem, Xavier Domènech, han celebrado su estreno en la tribuna de oradores del Congreso con un efusivo abrazo y un beso en los labios. Cambiamos de tema, caso no, Iñaki Urdangarín también exculpa a Rita Barberá. Ha declarado hoy que se reunió con la exalcaldesa de Valencia en esta ciudad en febrero de 2004, después de que la capital del Turia fuese designada como sede para albergar la Copa de la América de Vela. Según Urdangarín, a preguntas del fiscal Pedro Rack, en ese encuentro el Valencia Summit no fue el motivo de la reunión. Urdangarín ha asegurado que con Barberá solo mantuvo un encuentro. No obstante, ha declarado también que en ese encuentro tuvo dos partes, de forma que en la primera de ellas se ofrecieron los servicios de Molinero y en la segunda se habló de los proyectos en los que estaba trabajando el ex duque. Otra de las noticias de la jornada viene de la mano del paro, los datos del mes de febrero, porque el desempleo ha subido un 0,08% en la Comunidad Valenciana. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se ha incrementado en 380 personas con respecto al mes de enero. Eso en términos relativos, porque en términos absolutos el paro ha bajado más de un 9% en la comunidad con respecto a febrero de 2015. En este sentido, se ha reducido en más de 49.000 personas. De este modo, el número total de parados a día de hoy en la comunidad supera los 469.000 desempleados. En el conjunto del país, el comportamiento del paro ha sido prácticamente idéntico al de nuestra autonomía. Ha subido en febrero con respecto al mes anterior, pero ha bajado en comparación con un año antes. Se ha incrementado en 2.231 personas, un 0,05%, hasta superar los 4 millones. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy en la que sigue el ascenso notable de las temperaturas. A esta hora, 22 grados en Valencia, está previsto que alcancemos los 26 en las horas centrales del día. El viento sopla de flojo a moderado de poniente en general, pero con rachas fuertes del noroeste en el norte de la provincia de Castellón. De hecho, esa zona se mantiene todavía en aviso amarillo y un día en el que además seguiremos con cielos poco nubosos o despejados, eso sí, con intervalos de nubes altas, medias y altas en el norte de la provincia de Castellón. Una de la tarde, 3 minutos, de momento es todo. Más noticias después de la mascleta, aquí en la 97.7 Radio. Más información en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, y en Levante Televisión, información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. Prepárate para disfrutar de los temas más legendarios de U2 en Casino Cirsa Valencia, acompañados de una exquisita cena. Viernes 4 de marzo, tributo a U2 de la mano de Spy Plane. Reserva en la web del casino desde solo 32 euros. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usiasmark, número número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre a las nuevas figuras que revolucionan el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, Garrido o Fortes en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902-10-7777 o en torosvalencia.com. Saquito de rabo de toro y manzana. O tortilla de construida. Atrévete con el reto del maridaje de los vinos de O Valencia. Del 22 de febrero al 4 de marzo, recorre los locales seleccionados y toma una tapa gourmet y un vino de O Valencia en cada uno de ellos por solo 3 euros. Entrarás en el sorteo en un fin de semana enológico. Infórmate en deovalencia.info. Que record, eh? Que ens porta esta cançó. Ens trasllada a bon rotllo, no? És una cançó que és una oda també a la família, a l'amor, al che, a la vida en general. Se diu Our House, nostra casa. És un tema de Madness meravellós que ens trasllada directament això que té la música, que de repent, pam, ens col·loquem en els anys 80. I esta cançó és una cançó molt especial per a la nostra convidada. Ara després ens contarà per què. Ella ha vingut en la seva nova novel·la, Baix el braç, és la tercera d'una trilogia, la qual pues, ja hem pogut parlar en el seu moment, d'una trilogia que comença en el final de l'Ave Fènix, Les guerres d'Helena, i se titula, la tinc així al meu costat, i se diu Yo que tanto te quiero. Pareix la lletra d'un bolero, eh? Algo de bolero ja en la història, i de músiques com esta que sona, i d'altres. És una història que se llitja en realitat com si, com un tot, en realitat és una saga familiar, i l'autora d'esta saga familiar és Marta Querol. És un plaer rebre-la així. ¿Cómo estás, artista? Qué bien muy te veo. Muy bien, buenos días. Perla. Encantada de estar otra vez mirada contigo. Mirada tan bonita que tiene la Querol. ¿Estás contenta? Sí. Sí, ah. Estoy feliz. Vaya currada que te has pegado con las tres novelas. 9 años has estado de trabajo. Es aquello de decir, va, tú ya pongo un poco punto y no sé si final o punto y aparte, termina un ciclo. Sí, completamente. Ha sido un trabajo impro, un trabajo duro, un trabajo sobre todo, la última ha sido extenuante escribirla. Los que la leen creo que también se quedan como un poco agotados de tanta emoción. Y la verdad es que sí, ha sido el punto final de este ciclo, está puesto ya. Los fans de Marta Querol en general han tenido personal bastante paciencia, porque sé que en Facebook te han agobiado un poquito. Oye, sí. Marta, ¿y cuándo sale la edición de la tercera novela? Y dices que es la que más te ha costado escribir. Sí. Porque ¿qué ha pasado? ¿Has tenido que sacar ahí, sí, porque no sé, miedos, fantasmas? ¿Qué ha pasado? Pues un poco al hacerla en primera persona, te implicas mucho más, te metes mucho más en la piel de los personajes, sobre todo en el de Lucía, que es la que habla, que es la hija de Elena Lamarca, que ha venido en toda la saga. Que claro, hasta ahora yo las veía un poco en la distancia como narradora, ¿no? Y hacía que les pasaran cosas. Pero ahora al meterme en la piel de Lucía, las cosas un poco como que me pasaban a mí también. Y como la vida de Lucía es dura, porque es muy dura, pues había situaciones difíciles en que incluso me planteaba si no me estaba pasando. Cosas que decía, bueno, y si escribo esto, como me pasan muchos coloquios y tertulias y demás, que siempre me preguntan, bueno, ¿y qué tiene esto autobiográfico, no? Entonces yo decía, madre mía, como me identifiquen con Lucía, qué desastre, ¿no? Porque, claro, pobre. Entonces, tuve que quitarme ese pudor de decir, bueno, pues si te identifican, da igual, tú tienes que escribir lo que tienes que escribir y a Lucía le tiene que pasar lo que le tiene que pasar y además contarlo en el lenguaje que toca contar las cosas, ¿no? Además, da la sensación de que en Yo que tanto te quiero, Marta, había que como que rematar algunas cosas o algunas secuencias o algunas historias que estaban como hilvanadas, no sé, es como un traje de valenciana, sí, ¿no? de seda sí. Estupendo, pero claro, estaba como hilvanada y había que hacer, digamos, el remate final, ¿no? Sí, así es, habían cosas que habían ido apareciendo en las dos novelas anteriores y en esta había que rematarlas, que terminar de contar qué había pasado, porque claro, el final del Ave Fénix lo cuenta todo, pero hay 40 años prácticamente que los cuenta Abuela Pluma. Y la gente decía, bueno, pero aquí qué pasó. Faltaba explicar cosas. Claro. ¿Por qué ocurrían determinadas cosas? Efectivamente. Y ese qué pasó, pues ya entre las guerras de Elena y Yo que tanto te quiero, ha quedado solucionado, pero sobre todo en esta última, todos los flecos se cierran, no queda nada abierto. Y molt valenciana, porque encontramos sí. Lugares de referencia para todos. A saber, Alcázar, Barrachina, que claro, se imagina el Ateneu. Sí, Barrachina, sí. La olor dels bocates de Barrachina. Sí, sí. Es de aquellos olores de la infancia que la tengo metida en la pituitaria. La hacienda. Sí, este sí, huella en el no mar existe. En Blau. Sí. Lugares que ya no existen, forman parte, ¿verdad?, de nuestra memoria y que están muy vivos en la novela, ¿no? Sí, ¿no? Y sitios de discoteca y de copas y hay un poco de todo, ¿no? Porque bueno, es esa Valencia. Sitios también, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿eh? Alguno que nombro no lo frecuentaba yo, pero bueno, tocaba meterlo porque era la época y eran los sitios que se llevaban y sí, sí, claro. Es que es eso, es que Lucía, digamos, es de mi época. Entonces, los locales que salen son los de mi época, la música, pues las tascas, la época aquella de salir de tascas, de irse a la mascletal, salir de clase y esas cosas, ¿no? Llevan los papás sí. A la mascletal, y a ganar a Barrachina, y Xavier Aprecis. Claro. No sé si cuando nos reencontramos con un día tan luminoso como este que estamos, el privilegio de poderlo vivir, el segundo día de mascletá, estamos en la Plaza del Ayuntamiento aquí en el Ateneo, ¿se te mueve esa memoria como a todos, Marta? Sí, claro que sí, claro que sí. Se me mueve la memoria de mis libros, de mis escenarios y por supuesto también de Fallas, ¿no? Porque eso no lo puedo dejar a un lado. Oye, hemos arrancado con este Our House de Madness. ¿A qué Madness? También los de la época lo hemos vivido cada uno en su manera. Sí. Yo como era el disjockey de los 40 principales, pues claro, me tocó un paso adelante y todas aquellas. Pero cuando hicieron esta canción, que me parece una obra de arte, me parece sí. Una maravilla. Y han hecho canciones también muy románticas. Sí. Redescubrimos otros Madness. Me gusta que te guste esta canción, porque también es especial para mí. Yo creo que para toda una generación. Esa canción para mí me traía muchos recuerdos. Siempre le encontré un punto entre la alegría y la tristeza. Sí. No sé, tiene un algo de melancólico, sí. Un algo de positivismo también, no sé, y pensé que tenía un mensaje muy bueno de cara al cierre de la trilogía, ¿no? Es un poco como la banda sonora de esta trilogía y sobre todo de esta última novela. Esta canción es fetiche, ¿no? Es el Our House, que es un poco donde yo he intentado simbólicamente hacer ver que todos llevamos a la gente que queremos, que es en nuestra casa, está en nuestro corazón, y en nuestro corazón puede entrar todo el que nosotros queramos y todo el que amemos, estará ahí siempre, siempre, se vayan o se queden, ¿no? Entonces un poco será el simbolismo de ese Our House que va saliendo a lo largo de la novela en distintas escenas y que al final, digamos, es la que pone el punto final. En realidad sale tu casa, ¿no? Sale la casa de todos. Yo creo que no es la mía. Podría haber sido la mía, pero no. Pero sí que es un poco esa sensación de... Ha recogido, digamos... Sí, he recogido cosas de distintos sitios. Emociones, de casas de aquí y de allá. Sí, lo que sí que es mío a lo mejor es el sentimiento ese de pérdida, ¿no? Ese sentimiento de orfandad, de pérdida. Y de esa sensación de decir, yo siempre los llevo dentro. O sea, siempre están en mi casa, estén o no estén. Eso sí que es mío. Eso sí que yo lo he plasmado en el libro como algo mío personal, en unas situaciones que no son mías, ¿no? Pero yo creo que también por eso a la gente le está llegando mucho. Siempre están los que no están, que siempre nos acompañan. Y también, pues, no puedes evitar determinadas pinceladas de lo que es las tradiciones valencianas, la mocadora, sí, lo por ejemplo. Además, esta tradición tan romántica, tan nuestra, ¿no? Lo quise explicar un poquito porque como el libro lo está leyendo gente de todas partes, claro, había, ¿no?, que añadir una explicación de lo que es, ¿no? Los valencianos no nos hace falta, ¿no? Los de aquí dirán, bueno, pues esto a lo mejor ya me lo sé, pero es que, claro, ahora mismo pues parece ser que la novela va a llegar a México. Entonces, en México no saben lo que es la mocadora. Entonces, una manera sencilla, ¿no?, de explicar un poco la tradición que tenemos y está metida ahí también con idea de que se sepan las cosas, ¿no? Yo que tanto te quiero. Es que me suena a letra de bolero. No sé por qué. Sí, me da ese punto. Es un libro que es verdad que tiene un poco toque de bolero. Sí, pues los boleros también tienen así ese lado amargo, ¿no? Cuando hablabas de México, de Latinoamérica y demás, parece que, no sé, toda esta historia, el melodrama, que allí lo viven con tanta intensidad. Sí. Bueno, pues me alegro que haya ediciones de Marta Querol por el mundo. Sí, eso sí. Eso está muy bien. La verdad es que sí, la semana pasada además estaba Las Guerras de Elena en México en el top 100 y de digital. Y ahora mismo, pues seguramente la novela no va a tardar tampoco en aparecer allí en papel. Ándele. Por medio de una editorial de allí. Habrá que ir a DC y a dar una vuelta por allá, por Veracruz, ¿no? Y a ver qué. Sí, por allí, ¿no? Si me invitan a la Feria de Guadalajara, vamos, me voy ya. Corriendo, no me lo pienso. Qué bonito. Qué chulo, sí. Bueno, ojalá. Los años de tu generación, tus ausencias. Y la vida de todos un poco, en Yo que tanto te quiero. Y la música. Está September también, de Erwin and Fire. Hay muchas canciones. Tiene su banda sonora, no sé si habría que hacer a lo mejor un CD de las canciones. Yo me lo he hecho. Yo lo tengo recogido en un CD, he recogido todas las canciones que he mencionado en la novela, ¿no? Que además algunas de ellas pues forman parte de la propia escena, ¿no? Pues como Aire de Mecano, September, sí. A Life and Kicking, Every Breath You Take, no sé, muchísimas, A Horse With No Name, de América, o sea, hay un popurrí de canciones muy grande y que forman parte de la historia, o sea, no están metidas así a piñón, sino que tienen su significado en muchas de las escenas que se van, el physical de Olivia Newton-John. ¡Ostras! Es verdad. Después de una noche de farra intensa, ¿no?, que amanece uno más muerto que vivo, pues... Bastante física, ¿verdad? Es la canción esa que le da un poco de vidilla para ponerse de pie, pues hay muchas escenas así, ¿no?, acompañadas de música. Bueno, pues aquí nos quedamos con nuestra casa, Our House de Madness, y bueno, ya veremos cuáles son los próximos proyectos de Marta Querol. ¿Por qué no la trilogía en una serie de televisión o en el cine? O soñar no cuesta nada. Me lo dice todo el mundo, ¿eh? Incluso Luisa Gavassa, que ha sido el Goya mejor actriz de reparto, quiere un papel. O sea, me mandó un mensaje en Madrid y me dijo, quiero un papel. Digo, pues ojalá alguien se fije en la trilogía y hagan una serie, una película o lo que sea. Es cuestión de rodearse de buenos amigos. Desde luego, Luisa Gavassa ya es Dolores Atienza, ella tiene el papel pedido. Ah, genial. Bueno, pues Marta, aquí tienes casa, siempre, aquí vamos a estar hasta el día 19 en el Ateneo. Y bueno, no sé si te quedas a ver la mascleta. Sí, sí, ¿no? Ya estando aquí a estas horas, ¿cómo se va a manchar uno? Esto no se lo pierde el día que hace. Bueno, pues que tengas buenas fallas. Muchas gracias. ¿Vas a vivir con intensidad o pasas a segunda línea? Bueno, yo soy intensidad de madre de fallera. O sea, yo ahora voy, digamos, vistiendo, peinando y eso sí, bajando al casal, como siempre, pues a pasarlo bien, que es lo que hacemos los falleros, bueno, no fallas. Bueno, lo que pasa trabajamos todo el año y luego en fallas, pues a pasarlo bien. Lo que pasa con las novelas también pasa en la vida, ¿no? Claro. Pasan los ciclos y ahora nosotros ocupamos el lugar de nuestros padres. Exactamente. Marta, un beso muy fuerte. Gracias. Muchas gracias a ti, Chimo. Un besito. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Dormitienda, ampliamos promoción solo 10 días. Todos los colchones y canapés a mitad de precio. Y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. ¡Corre, que se acaban! Que en una comunidad con la nostra y haya valencians que no sàpiguen fer una paella. Te delicte. Arroz Daxa presenta el valencià que no sabía fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com i descobrís la història completa. Arroz Daxa, l'autèntica arroz de València amb denominació d'origen. Porque tu salud nos importa, en Health Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, ciáticas, con la tecnología más avanzada. calle Taquígrafo Martí, número 13 de Valencia, y también en Pusol, teléfono 96-322-3150. Visita tuclinicadeconfianza.com. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, qué cosas tienes, Arturo. Si tienes oro, tienes un tesoro. Valencians i valencianes, gent que veniu d'arreu del món. Benvinguts a València. Ja estem en falles. Art, música, pirotecnia. Tècnia, sàtira, entre totes i tots, enguany aconseguirem el reconeixement que mereix la nostra festa gran. València, amb la candidatura de les falles a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Una i 20 minuts de esta vesprada, continuem en València Abierta. Ja tenim a Ximo Rovira anant cap a la Mascleta. Junta Leo Marín, i així en l'estudi ens quedem amb Pilar Nadal i per supost amb el expert en esports en esa casa, que és Vicente Bau. Vicente, què tal? Hola, buenas tardes. Hoy con previa de partido. Hoy con previa de partido, ya estoy casi con un ojo en Málaga. ¿Por qué? Porque a las 8 de la tarde juega Málaga-Valencia, un partidazo casi a vida muerte, ojo, de dos equipos que se llevan un puntito nada más y que andan mal en la tabla clasificatoria. Pero yo lo que haré es desde las 19:10, desde las 7:10 de la tarde, me pondré a 97.7 y escucharé a Manolo Montal y a Samuel Folgado cómo me introducen el material. Entre lo del ojo y lo de introducir, vamos a dejarnos de comentarios, pero es cierto que dirá la gente, ¿y por qué a las 7:10 de la tarde estos dos sabuts. Del deporte? Bueno, pues porque tienen tantas cosas que contar, tantas previas, tantos datos que darnos, tantas entrevistas que compartir con nosotros. Es que es un gozo tener durante casi una hora previa al partido toda la información que nos acercan Manolo Montal y Salva Folgado. Yo también estaré escuchando. Tanto es así, tanto ritmo le dan que cuando empieza el partido casi me apetece. Me apetece. Bueno, pero lo que sí que sabemos son las altas, las bajas de cara al partido de esta tarde. Ya tenemos a más o menos perfilado el 11 titular. El 11 titular, que es el que probó ayer Gary Neville y que queda formado de la siguiente forma: en portería Alves, defensa de cuatro en defensa para Barragán, Mustafi, Santos y Gallá, un centro del campo novedoso con Fuego, Parejo y André Gómez. Novedoso porque Fuego vuelve al equipo después de 2 meses y medio, uh-huh. Lo cual no deja de ser una novedad. A la derecha Feguli, a la izquierda Cheryshev y en punta de lanza Alcácer. El equipo es un equipo bueno, es un equipo titular. ¿Es un equipo para ganar al Málaga? Pues en principio, si todo fuera por su camino, sí. Ahora vamos a ver qué sucede esta tarde a partir de las 8. Hay que decir que obviamente, ojo, un detallito. Han viajado hoy y Alves y Bezo, que ayer casi... ¿Ya se juntan? No, han viajado juntos. ¿Ah, sí? Juntos, compartiendo avión, digamos, para restar importancia a la bronca de ayer, que no es la primera que tienen Alves y Bezo. Es que son dos personas con mucho carácter. Yo le voy a decir, un vestuario puede haber 25 tíos, 26... Y están ahí todos los días, están ahí trabajando. Es como esta radio, porque la gente nos oye solo hablar cosas bonitas, pero claro, luego del estudio pues tenemos nuestras cosas. No nos han visto a usted y a mí pegarnos gritos por el pasillo de la radio. Bueno, y el asunto es que la han resuelto bien, han quedado, eso queda bonito, que se siente juntos en el avión, que al fin y al cabo es un viaje, pues que le da fuerza. Y hay que decir que por parte del Valencia, además, digamos, de gente importante del Valencia Club de Fútbol, pues ha habido una representación bastante notoria. Con Juanito Sol, con Tinco, que es el que manda, el socio, el que ejecuta todo, con Suso García Vitar y con Ferran Giner. Todos estos han ido acompañando al equipo a este partido, de alguna forma, crucial para el futuro del Valencia. Pero ojo, dígame. Le tengo que decir, Peter Lim tiene una apuesta clara. Neville. La temporada que viene sigue Gary Neville. ¿Y qué hizo el hijo de Gary Neville cuando se enteró de esa noticia? No es darle un beso a papá ni algo así, porque esto no habría salido publicado. ¿Qué hizo? Pues le daría un beso a papá, yo supongo que sí. Lo entendemos, sí, pero ¿algo más? Pues él juega a los infantiles del Valencia A en la escuela del Valencia. Sacó un córner. ¿Y qué hizo el hijo de Gary Neville? Entiendo que meter el córner. El córner directamente para celebrar. Un golazo. La apuesta. Sí, yo le iba siguiendo la bola, pero he visto las imágenes. Menudo golazo que se marca el hijo de Gary Neville, que me parece a mí que lo vamos a creer. Harvey. ¿Qué? A su padre todavía. Harvey James Neville. ¿Cómo? No me lo van a repetir, por el amor de Dios. Ahora lo rescataremos del copión. Bueno, he leído yo que realmente al Málaga no le ganamos desde 2010. Pero bueno, estas son estadísticas. Pero es un partido importante, sobre todo yo creo, Baus, moralmente, porque nos vienen otras dos citas. Nos viene el Atlético en Liga. Nos viene el Atlético, que nos pega un repaso el fin de semana en Europa, que es sí, la competición en la que estamos vivos. Con lo cual, ganar hoy es un chute de moral necesario. Ganar hoy es vital. Primero, para seguir pensando que aún puedes coger uno de esos puestos que permitan jugar Europa la próxima temporada, pero luego es una carga de moral extra, efectivamente, no solo para el partido de Liga, sino para el partido de Europa League, donde tienes que jugar todo sí o sí contra el Athletic Club de Bilbao. Al Valencia es posible que al final solo le quede para este año la Europa League, y ahí es donde vamos a ver cómo se desenvuelve el equipo. Imagínese que acabamos la temporada sin nada, es decir, quedamos 11 en la tabla, sin Europa y sin futuro. ¿Qué refuerzos vamos a tener la próxima temporada? Eso es lo preocupante para un equipo como el Valencia, normalmente dado a fichar en el mercado de verano. Se han quedado fuera de esta convocatoria, no inscritos para esta convocatoria, Santi Mina, que es el no inscrito, arrastrando ciertas molestias, Cancelo, acumulación de amonestaciones, Enzo Pérez recuperándose permanentemente, y Bacalli también recuperándose, y el portero, que no ha podido ser inscrito o no, es que no se lo ha querido llevar Gary Neville, pues no es otro que nuestro Chaume, que se ha quedado en Valencia pues a verlas venir, y supongo que haciendo fuerza para que ganen sus compañeros, pero con un cabreito seguro, sí, seguro que por él dentro. Él ahí está, ya volverá a surgir, es su oportunidad. Nos queda, no llega ni a dos minutos, pero es cierto que hoy nos visita aquí a la ciudad de Valencia pues el Real Madrid frente al Levante. Esta mañana he escuchado unas declaraciones de Rubí, algo así como: yo me niego a pensar que un equipo que me saca 30 puntos no le puedo ganar. Sí. Y me da una ternura y de verdad un empuje para adelante. Que viene Cristiano un poco así, sin amigos. Es que no viene en Madrid, viene Cristiano y luego viene en Madrid. Porque Cristiano se ha hecho como una parte, vive solo, ha atacado a todos. Hay una revolución en Madrid y hay una realidad: el Real Madrid ya no piensa en la Liga. La distancia que le lleva al Fútbol Club Barcelona es tan amplia que su objetivo ahora mismo es la Europa League, la Liga de Campeones. Y vamos a ver qué Madrid es el que viene a jugar contra el Levante. Ojo, que juega uno de los de arriba con uno de los de abajo. Partido difícil, qué duda cabe, porque jueguen bien, jueguen regular, el Madrid siempre es el Madrid. Ahora, a este Madrid, el Levante sí le puede dañar un puntito o los tres, ¿por qué no? Diré que el Levante va a formar con Mariño en portería, una defensa formada por Iván López, Gianni, Fedal, Orban posiblemente en línea defensiva, Simao, Lerma y Verdú en el centro del campo, y Davidson, Morales y Rossi, esa tripleta atacante que aquí, por lo menos en este campo, suele dar buenas sensaciones. Esperemos que saque lo mejor de sí el Levante esta tarde, bueno, esta tarde noche a partir de las 9 en la ciudad de Valencia. Y ha vuelto a recalcar Rubí que lo de Trujillo fue muy grave. Sí, dice que lo convoca, que lo utiliza, pero resalta, sí, se me negó a jugar conmigo, se negó a viajar conmigo, y de hecho el club pues, ayer le impuso una multa en base a ese predicamento de Rubí. Y realmente Trujillo, pues francamente, cuando un equipo está mal hay que apoyar, y Rubí se fue por la tangente. Bueno, esperemos que lo que queda de temporada aporte lo máximo posible al equipo para compensar, por eso de compensar. Bueno, Vicente, mañana hablamos si quiere del Valencia Basket, sí. La cita hasta el domingo no la tenemos. Volveremos a analizar el partido de hoy contra el Málaga. Estaremos atentos a partir de las 7 y 10 de la 97.7 Radio y nuestro despliegue que hemos hecho para cubrir este partido en la Rosaleda. Y le digo que nos tenemos que ir al dispositivo. Es que aquí tenemos muchos dispositivos en esta casa. Y también tenemos uno para la mascleta. Así que nos vamos directos para conectar con ese dispositivo conjunto entre la radio y Levante Televisión. Y cubrir la mascleta de hoy, que por cierto dispara la pirotecnia Nadal Martí de Lollería. Así que adelante, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. És un plaer saludar també els espectadors i els oients de la 97.7 ràdio que s'incorporen a la nostra transmissió conjunta amb Levante Televisió. Estem amb Jaume Bronchut comentant els instants previs a la mascletà, a la segona mascletà oficial del cicle faller, que dispararà la pirotècnia Nadal Martí de l'Olleria. Va ser absent l'any passat i ara té l'oportunitat en esta segona mascletà, en esta mascletà de dimecres. Jaume, si et sembla, podem recordar les cites falleres a Levante Televisió. Perfecte. També per als espectadors de la ràdio que s'enganxen ara. Sí. Pues, a més, t'ho dic de veres, enguany les cites a Levante Televisió és des de que un s'alça pel matí fins que se'n va a dormir. Som la televisió de les falles, jo penso que això és indiscutible, i en este mes de març ho fem amb una aposta més decidida de Levante Televisió i també de la 97.7 Ràdio. Així a la televisió, a Levante, estem tots els dies, des de la una de la vesprada al València en directe, en Gustavo Clemente i servidor connectant en directe al balcó amb Ximo Rovira i Vero Marc. A les 7 de la vesprada, totes les vesprades, tenim programa especial de Falles 2016 amb l'equip del Totes Festa. Es remetrà i se programa a les 9 i mitja de la nit, amb la qual cosa qui no puga per la vesprada, per la nit té l'oportunitat de seguir protagonistes, personatges, falles convidades, la mascleta, tot el que passa al balconet, tot això per la vesprada a les 7 i per la nit a les 9 i mitja. I els endemà, abans del València en directe, tornem a veure el Falles 2016, amb la qual cosa a tota hora informes de Falles, que és el que més ens agrada. I a tu t'agrada sempre reinventar un poc l'espectacle en la mesura del possible, sí, com el circo el sol, introduir novetats cada vegada. Acrobàcies amb les paraules i amb les seccions que sempre ens agraden tant i tant del teu programa. En el cas d'ahir, fantàstica l'entrevista amb Carlos Galiana. Te va agradar, Gustavo? Sí. El regidor de Comerç és a més un bon amic que s'estrena enguany estes falles com a regidor de Comerç per compromís a l'Ajuntament de València. És una persona molt lligada al món de la festa fallera, i el que volem en les falles de ma vida és precisament això, no? Obrir la porta a amics del Tot és Festa, a gent del món de les falles, per a que ens parlen un poquet pues, de la seva trajectòria, com viuen les falles, què pensen de les falles, d'una manera molt ràpida, perquè és molt distesa i molt ràpid. Quan s'acaba, Carlos Galiana m'ho va comentar, m'ho va dir que ràpid se passa, i la veritat és que jo m'ho vaig passar molt bé en ell, i tinguem l'oportunitat de conèixer a lo millor una ullada, no? Una mirada diferent sobre Carlos Galiana, sobre el nostre regidor de Comerç a la ciutat de València, que molta gent no coneixia. Tinguem l'oportunitat d'ahir en aquest especial de Totes Festa del Falles 2016 de conèixer-lo. Jo penso que és pues, això, una acrobàcia, pot ser, dins de la tele. Jo sempre dic que les coses que funcionen no cal tocar-les, però sempre que n'hi ha un dolcet més, sí, sempre agrada, no?, en qualsevol menú. Què vas descobrir que tenia dins Galiana, que no sapies? Un artista faller frustrat? Pues, sincerament, com a descobrir, no vas descobrir res, perquè es dona la casualitat que Galiana i jo som amics de fa uns anys, compartim passions, i a més tenim les demarcacions de les falles l'una al costat de l'altre. Vale? Ell va ser president de Sevilla Dénia durant 3 anys, jo president de la comissió de Veïna, de Nos Carmientas, del carrer Cádiz, retor femení a Puerto Rico, i la veritat és que se coneguem prou. Va ser més potser a lo millor obrir les portes perquè la gent coneguera com és falleramen parlant el regidor de Comerç que altra cosa. Però sí que me va agradar molt al final quasi de l'entrevista que li vaig preguntar, Carlos, per què deixaries de ser faller? I la seva resposta, que tal volta sí que em va sorprendre, va ser la de pensar que ara per ara no deixaria de ser faller per res. Que això està molt bé. I a més una qüestió que jo penso que també és interessant, no?, del personatge protagonista d'ahir en les falles de ma vida, de Carlos Galiana, que va ser que ell és el responsable, diguem, dels mercats, és a dir, de vendre el producte valencià, i pensa que també pot fer un treball molt gran venent este producte valencià que són les falles, amb la qual cosa va ser el convidat que va estrenar la secció, jo encantat, i te anuncia ja, si em deixes, que avui el programa, la televisió, es posa als peus de la nostra regina, perquè en tindrem a la fallera major infantil de València de fa 10 anys. Núria Llopis Borrego visita avui les falles de ma vida. Fantàstic, fantàstic. Carlos Galiana, anem a recuperar un extracte d'aquesta fantàstica conversa. Que és el que més et troba a faltar, el temps, evidentment, d'estar en els companys, d'estar en els fallers, de fer coses, de, bueno, nosaltres saps que som una falla molt, de, molt familiar, molt de fer les coses nosaltres i no tens temps, t'enteres de, hem quedat demà per fer, no sé què. Uno no ha d'oblidar mai d'on ve, no? Jo vinc del món de les falles, vinc de ser president, vinc d'estar en ells tot l'any, no? I, bueno, que millor oportunitat que la primera masqueta per convidar-los i que vinguin a disfrutar-la. Jo era enamorat de les falles. Jo crec que això és passió, se viu en passió. Ahí le preguntaves per el seu epitafi faller, no? Sí. Quin voldria que fos el seu epitafi faller? Clar, més que res perquè jo penso que és la millor manera, al final, l'epitafi és la frase que resumís la vida d'una persona en la Terra, no? I l'epitafi faller és un poc com resumiries tu què són per a tu les falles, no? És un poquet traure l'ànima de la persona convidada o entrevistat en este cas i que ens diga quin és el sentiment, i en el seu cas va ser molt clar, passió fallera, no? Va intentar després descriure un poquet millor aquesta passió, però al final jo penso que el que queda són dos paraules molt clares en el cas de Carlos Galiana, que va ser el convidat. Agraïs, a més, si me'n deixes des d'ací, des del València en directe, que acceptara el repte, no? De vindre al Tot és Festa a deixar-nos un epitafi i unes quantes perles al llarg de l'entrevista que jo de veritat aprofite per als que no l'hagin vist, que busquen en la videoteca de levantetv.es i visquen aquest capítol, perquè va ser un episodi per a mi prou interessant, la visita de Carlos Galiana al Tot és Festa. Ell era president de Falla, tu eres president de Falla, i vau parlar precisament d'això, de quins són els el tempo d'un president de Falla, no? Com el primer any tot el món està amb tu, recolzant-te, i després d'això va variant, no? Sí. Lleugerament al segon jo any, al tercer. Sempre, i la gent que estiga seguint-nos a través de Levante Televisió, de 97.7 Ràdio, i que hagi sigut president de Falla, jo potser pense que el 90% coincidiran. El primer any és una explosió absoluta, es treballa en una facilitat total, l'equip al 700%, El segon any vens, diguem, amb el pes del primer any i notes com un buit, que la cosa es relaxa, però que és lo normal, que la gent es relaxe, no?, amb el pas del temps. I ja des del tercer any és quan jo crec que un es comença a imposar el seu criteri, no?, la seva manera, diguem, de no de fer, perquè jo per exemple estic acostumat a treballar en equip i sempre dic que tinc el millor equip a Oscar Mientas, però sí a lo millor en la manera de sentir, no? Te relaxes tu també i es comences a disfrutar, que és de lo que es tracta, perquè és que moltes vegades s'obliden que esta festa està feta per a disfrutar, que és lo que toca, no? I jo per això sempre dic que en un somriure i disfrutant se viuen molt millor les falles. No sé si seria el meu epitafi a lo millor, pot ser, no sé. En fi, a banda d'aquesta entrevista a Núria Llopis, què més podrem trobar al programa d'avui? Pues mira, saps que ahir ho comentàrem en Vero Mar i en Ximo Rovira, que teníem les primeres falles convidades, tingueren l'oportunitat d'entrevistar els de Convent de Jerusalem, també al de Bolseria Trosalt, entre les comissions que ahir disfrutaren de la primera mascleta de falles, i saps tu que sempre al Tot és Festa intentem posar-li un poquet, pues això, d'humor a la cosa, no? La regidoria de festes havia sortejat les falles que acudirien al balcó i nosaltres dimecres passat vàrem sortejar les falles que vindrien al plató. Hem fet un bingo, un sorteig en directe, i tinguerem algunes comissions, 5 en particular, que han sigut convidades a participar d'aquests programes especials del Tot és Festa. Esta vesprada ens visitarà la primera d'elles. Tindrem l'oportunitat de disfrutar de la comissió de la falla de Peris i Valero Cuba, que ens acompanyarà. Estarà també amb nosaltres la junta local fallera d'Alfafar, que celebra les seues falles, i la comissió de la falla Berni Català, que són molt coneguts per moltíssimes coses, entre altres pels premis Berni que van atorgar fa 2 anys també al Tot és Festa, i es visiten esta vesprada, entre altres moltes sorpreses que no adelantem perquè convidem a la gent que estiga pendent a les 7 de la vesprada o a les 9 i mitja de la nit. O sigui que tenim un bon menú, jo crec, Gustavo, per a poder... Estem pendents de d'aquest programa, estem pendents de connectar d'ací a no res amb el balcó de l'Ajuntament, amb la plaça de l'Ajuntament, amb els nostres companys. Però quines reaccions et van arribar sobre la mascleta d'ahir, sobre l'ambient previ, sobre els xicotets, que canvis que hi ha hagut en la música, bàsicament? En la música, sí. Es van resumir potser un poquet en el que van comentar abans de la mascleta. Jo te comentava, me'n recordé ahir, que veníem de la mascleta comercial del dilluns passat, el 29 de febrer, que va ser una disparada de cavaller espectacular. Soberbia. Superbia absolutament, i això posava un poquet més difícil la reentré des de Penyarroja, de Valldossó, a ir a la plaça de l'Ajuntament. Allò ben cert és que jo pense que van a complir perfectament, la pirotècnia Peñarroja. Un homenatge a la traca. Una traca, sí, una traca tradicional, a més. Jo penso que n'hi ha alguns pirotècnics que sorprenen pels seus efectes sonors, tot i que no va ser una disparada manual, que anava també informatitzada, però n'hi ha uns pirotècnics que intenten sorprendre sempre en la revolució aquella del trenet a la plaça, els efectes de color, els xiulits, aquestes coses, i n'hi ha altres que aposten més per una disparada tradicional, no? Els de Peñarroja ahí centraren en la traca tradicional, en la manera clàssica de disparar, ho feren amb molt bon resultat, la veritat és que sí, i sobretot ho van fer amb algo molt complicat, que és disparar el primer de mas, i porten 20 anys fent-ho. És que no és fàcil obrir les portes, i ells porten 20 anys fent-ho. Recordem que, tal com comentàrem ja al programa, ahir se feia 30 anys de que es disparen des de l'1 al DNU a la plaça de l'Ajuntament, no? I 20 anys d'aixòs 30 és la pirotècnia Peñarroja, amb la qual cosa tenen més que assolit el repte d'encetar la metxa. Pel que fa al folklore que envolta la mascletà, pel que fa a les relacions públiques, pel que fa a la música, pel que fa algo a destacar sobre el dia d'ahir. Nosaltres traslladarem la pregunta sobre la versió batxoqueta rock del València en Falles, esa cançó que tradicionalment s'havia convertit en un himne amb la veu de Vicente Ramírez a la plaça de l'Ajuntament, i que sabem que des d'ahir té una nova versió, la sentirem també així al València en directe. Sí. Hem traslladat l'enquesta a les xarxes socials. Ara per ara el que te puc dir és que n'hi ha un empate tècnic, que se sol dir quasi, entre els que estan a favor i els que no. Guanyen per molt poquet els que no, els que diuen que preferixen la versió de Vicente Ramírez, però ara mateix estan ahí quasi quasi en empat tècnic, podríem dir. O sigui que sembla que de moment pues ahí està. Hauran de passar els dies, com comentàvem ahir a la tertúlia del València en Falles, és una tradició, és un himne quasi de la mascleta, i haurem de sentir la de batxoqueta rock fins que òbviament cale en el públic present. Jo de totes formes el que no faria és renunciar tampoc a l'altra versió, és a dir, la novetat no té per què llevar de damunt una cançó que s'ha convertit en un himne, i al final estaria molt bé i molt representatiu de la societat valenciana que tinguérem les dues versions, la que està en castellà, la que està en valencià, la que és paso doble i la que és rock a ritme de batxoqueta, que jo també ho he dit sempre, no cal descobrir la batxoqueta rock ara. I algun dia, si volem convidar a Lady Gaga que la interprete, pues això ja, o Adele. Això ja seria, això ja seria una barbaritat. Podem tancar-nos portes. Directament. Haurem de parlar-lo en els representants de Lady Gaga. La València en Falles va sonar després, just després de la mascletà d'ahir. Sí. Abans, l'última cançó va ser Los Rebeldes de Mediterráneo. Mediterráneo. Sí, Tinguerem, estava intentant recordar-me jo de l'estribillo que era Mediterráneo, el centro del sol, ¿no? Centro del sol, sí, ¿no? La de calor, sí. Bueno, pues Mediterráneo, que és 80 puro i duro, pop espanyol en la seva edat d'or més destacada, i que van ser també esa música, la protagonista, recordem, la crida entre les 7 i les 8 de la vesprada amb el Chimo Bayo punxant al costat de les Torres dels Serrans. Los Rebeldes Mediterráneos, molt de karaoke, no? És una karaokera. Sí, jo la veritat és que quan vaig de karaoke tiré més al New York de Sinatra o a Serrat. Jo sóc dels clàssics, en un karaoke. Però Mediterráneo i Chiquilla són dos cançons també molt de karaoke, sí que és veritat. Bé, a veure si... I molt festeres, hem de dir-ho. Es col·loquen un piano així i fas una demostració l'últim dia, l'última setmana de Falles, qualsevol cosa. Jo no sé si l'audiència mereix tal sofriment. Ahí te dono la raó. La investidura de Sánchez, llegim avui, sí. Levante el Mercantil Valenciano ha fet endarrerir algunes invitacions al balcó. També és curiós com, en fi, com tot està entrellaçat al final. Clar, perquè és que al final si les convidacions al balcó són de caràcter partidari, és fàcil, és a dir, tu pots convidar al secretari general dels socialistes, al president del Partit Popular, al coordinador general d'Esquerra Unida, és a dir, pots anar convidant als aspectes orgànics, però si el que vols és convidar, diguem, als representants polítics o institucionals, millor dit, pues ara per ara és que només tenim president de les Corts i del Senat, és a dir, es podria convidar al Patxi López, però és complicat convidar un president del govern o un ministre que no estiga en funcions, òbviament. Continuem en el debat d'investidura i suposo que n'hi haurà, més enllà de saber qui ve al balcó, una necessitat de tindre govern al país de manera ràpida. En qualsevol cas, haurem de veure com marca l'actualitat també les visites al balcó. L'alcalde Joan Ribó, com era d'esperar, es va mantenir en un segon plànol també durant la disparada d'ahir, fins a aquest punt, pues, cap novetat, no? el que esperàvem, no? Sí. En el cas d'ahir de l'alcalde, el que jo penso que ho va dir l'alcalde Ribó diumenge passat a la crida, ho va repetir ahir en l'entrevista que va fer el nostre company Simó Rovira des del balcó de l'Ajuntament. Sí. Jo penso que al final n'hi ha que llevar-li geny a aquestes qüestions. Sí. És a dir, la gent va a la plaça a disfrutar de la mascletà, a veure Alicia, Sofia, les seues cos d'honor i a viure un poquet l'ambient festiu que n'hi ha. Però al final els valencians tenim el caràcter que tenim, Gustavo, i això és així. I diumenge per la nit Ribó també va votar a la tarima de la crida, perquè la gent va començar que vote l'alcalde, que vote l'alcalde, i això va en la nostra ànima. I en el seu moment Rita Barberà votava al balcó i votava en les torres, i ara Ribó vota en la crida, i jo penso que veurem la imatge de Ribó votant també al balcó, perquè el portem els valencians a dins, el estar en la plaça, i és part ja de la inèrcia, no? de la tradició, i de un poquet pues, com quan un va a la plaça de Bous, per exemple, que se diu que n'hi ha tota una cerimònia al voltant de la plaça de Bous, i els corredors i els bedeners, i no és que, pues, al final la mascleta és el mateix. La mascleta té la disparada dels pirotècnics, les falleres majors, l'alcalde o l'alcaldessa de la ciutat, i tot participa, diguem, d'una bogeria de 10 minuts, perquè aquí li expliques que en 10 minuts se lia en esta ciutat la que liem, això és el més complicat, jo crec. O sigui, que és part de la festa ja. El discurs de Ribó, de la crida, va ressaltar la paraula ciutat d'acollida. A banda de temes polítics, de temes socials, València té les mires postes en rebre altres influències artístiques enguany. Uh-huh. Al teu programa vas mostrar en exclusiva imatges del Burning Man. Uh-huh. Amb el viatge d'Arraiz i David Moreno. Sí, a més és una... Ahir jo pense que hem d'estar agraïts a Miguel Arraiz i a David Moreno, perquè és una qüestió que han encetat ells i que porten ells per senyera com a projecte. Jo estic en David Moreno el dilluns a migdia, me trobi en ell. Estava ja en un dels artistes holandesos que ha vingut a conèixer la festa des de dins, i estaven de guia turístic absolut, mostrar-lo tot el que té la festa. Venien de visitar la ciutat de l'artista Faller, estaven en la mascletà, per la vesprada tornaven a veure els tallers de la ciutat de l'artista Faller. És a dir, estan fent d'anfitrions, de cicerones, de la ciutat de València, a aquests artistes que participen al Burning Man i que tindran l'oportunitat d'ara fins al DNU de conèixer la nostra festa, per a que també, diguem, puguem alimentar-se de les falles al Burning Man, i a les falles tinguem l'oportunitat de conèixer el millor que fan als Estats Units amb esta festa. Nosaltres tinguem imatges en exclusiva al programa, tinguem a David Moreno contant fil per randa com és l'experiència, i a més és que jo, que sóc molt amic de David Moreno, sé que l'està vivint en primera persona i s'està fent a molta gent que la compartim amb ella, amb la qual cosa és una experiència de veritat per a viure amb moltíssima intensitat, i donar-la enhorabona als dos, a Miguel Arraiz i a David Moreno, que són els que porten el projecte de Burning Man. Porem els fruits d'aquesta col·laboració d'ací a uns anyets, probablement, no? D'ací a... Sí, pot ser menys del que la gent s'espera. Mm-hmm. Sí, sí, mm-hmm. Jo crec que sí. Tindran notícies els nostres espectadors i els amants del Monument Faller d'ací a un temps. Els amants de la pólvora estan ansiosos per veure la mascletà. Queda no res, fem una pausa i de seguida tornem. Fins ara. Córdoba, experta en área de derecho bancario y financiero. Fíese de ella, porque puede recuperar su dinero si se vio perjudicado con las acciones Banco Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectadas por cuotas participativas CAM y cláusulas suelo. Atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96-348-6450 o 657-3259-62. Ah,

55 minuts d'esta vesprada. Estem pendents de connectar de seguida amb el so de la mascleta d'avui en la plaça de l'Ajuntament de València. Recordem, una mascleta llançada per la pirotècnia Nadal Martí, fundada en 1932. Una pirotècnia que va aconseguir els majors logros allà per l'any 1950 i que després de molts bacs, pac amunt i pac avall, finalment en 2008 va tornar a resorgir baix la direcció dels fills del creador. La pirotècnia Nadal Martí, d'ací a 4 minuts, llançarà la mascleta d'avui. Així, a la 97.7 ràdio estarem pendents de tot el so de les falles. Ja sabeu que tenim un dispositiu especial durant aquestes festes fins al dia de neu per acostar-vos els sons més emblemàtics d'aquestes festes josefines. I avui volem despedir esta edició de València Abierta amb un so musical. Recuperem una cançó dels germans Carpenter. Per què? Perquè avui es complís un aniversari molt especial. Tal dia com avui, el 1950, venia al món una de les veus més carismàtiques, més boniques, diria jo, de la música americana, la de Karen Carpenter. Ens va deixar molt jove, als 32 anys, per causa de l'anorèxia, però tenim en el record grans creacions dels germans Carpenter, com esta, amb la que avui els diguem adeu en València Abierta. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and gold starlight in your eyes blue. That is why all the girls now follow you. Like me, they long to be close to you. Close to you.